kwa kila jambo nalolifanya, kwa kazi zangu za kila siku. Usalama wangu lazima niwe na Yesu. Na hata kwenye huduma yangu majaribu yapo ni mengi, kushinda kwangu lazima niwe na Yesu. Nikiwa kazini na wenzangu wakinifanyia ubaya, ushindi wangu najua niko na Yesu. Wakinisengenya chini kwa chini, wakinifanyia mabaya, mtetezi wangu najua ni Bwana Yesu. Wakinizushia maneno, wakinifanyia ubaya, mtetezi wangu najua ni Bwana Yesu. Wakinichongea kwa bosi wangu, wakitaka mimi nifukuzwe kazi, mtetezi wangu najua ni Bwana Yesu. Na majaribu yakinipata, yakiniumiza moyo wangu, faraja yangu najua ni Bwana Yesu. Najua ni na Yesu. Wakinichimbia shimo, watatumbukia wenyewe, sitaangamia sababu ni na Yesu. Wakikusanyana kwa ubaya, nikisingiziwa kesi, mtetezi wangu najua ni Bwana Yesu. Wakienda kwa waganga, wakinifanyia uchawi, hawataniweza sababu niko na Yesu. Ninalindwa usiku na mchana, malaika wamenizunguka, mlinzi wangu najua ni Bwana Yesu. Wakiniwekea sumu, wakitaka kunimaliza, mponyaji wangu najua ni Bwana Yesu. Na maneno yao siyaogopi, na vitisho vyao siviogopi, usalama wangu najua ni na Yesu. hata kwenye